tigelenou rete bien. Se pa fòt mwen si jodi, nou pa ni bon la vi. Pa blere, sa ke ronje. Même si nous pas bien gentils, ça qu'est